لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء پیارے بھائیو دوستو عزیز اور بزرگو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر فرد بشر میں محنت کا ایک مادہ رکھا ہے ہر فرد بشر میں وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک میں محنت کا ایک مادہ ہے محنت کسے کہتے ہیں محنت کہتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو چیز بندے کو دی ہوئی ہے سر سے پیر تک کے اعضاء آنکھیں ہاتھ پیر دل دماغ اور دولت اور روٹی روزی کے راستے سے جو مال دیا ہوا ہے ان دونوں کے استعمال کا نام محنت ہے آنکھوں کو استعمال کرنا آنکھوں کی محنت زبان کو استعمال کرنا زبان کی محنت تو سر سے پیر تک کے اعضاء کی حرکت کا نام اور اس کے استعمال کا نام محنت اور یہ ہر ایک میں رہی ہے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک اور آئندہ جو بھی حوا کی بیٹی یا آدم کا بیٹا دنیا میں آئے گا اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ نظام ہوگا ہر ایک میں محنت کا مادہ اب دنیا میں آنے والے بھی دونوں طرح کے ہوئے ہیں نبی بھی آئے ہیں پیغمبر بھی آئے ہیں یعنی صالحین بھی آئے ہیں صدیقین شہداء صالحین اولیاء اللہ یہ بھی آئے ہیں اور آنے والوں میں وہ بھی فاسق فاجر مشرک کافر منافق محنت کا مادہ ہر ایک میں ہر ایک نے محنت کی ہے اس وقت بھی دنیا ساری محنت کر رہی ہے آئندہ جو آئیں گے وہ بھی کریں گے اسی لیے جیسے انسانوں کی دونوں قسمیں ہیں ان کی محنتوں کی بھی دونوں کی محنتیں اپنی اپنی الگ الگ ہیں ایک محنت کہلاتی ہے نبیوں والی پیغمبروں والی علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور ایک محنت کہلاتی ہے عام نا تجربے کار انسانوں کی پھر دونوں کی محنتوں کی بنیادیں الگ الگ ہیں بہت دھیان سے سننا انبیاء کرام رسول عظام علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان سب کی محنت کی بنیاد خالص مغیبات بن دیکھی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, اور ہیں وہ اتنی یقینی اور حقیقی کہ جتنی آدمی زندہ آدمی کے اندر اس کی روح, زندہ آدمی ہو اور کوئی کہے کہ روح نہیں ہے تو غلط ہے, زندہ ہے تو روح ضرور ہے. جتنا زندہ آدمی کے جسم میں روح کا ہونا یقینی ہے اس سے کہیں زیادہ اس محنت کی بنیادیں جو نبی کی اور پیغمبروں کی محنتوں کی بنیاد ہے مغیبات, وہ اس سے کہیں زیادہ حقیقی اور یقینی. ایک عام انسانوں کی محنت جو ہے وہ اپنی آنکھوں دیکھے کیا اعتبار سے, انسانوں کے ساتھ اپنے مسائل ہیں, کسی کے ساتھ اپنے گھر کا کاروبار کا عزت کا ہے نہیں, بیماری کا تندرستی کا, بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کا, گھروں کا, مختلف مسائل ہوتے ہیں. جس کو جہاں سے اپنا جو مسئلہ حل ہوتا نظر آیا, جس کو اپنا جون سا مسئلہ جہاں سے حل ہوتا نظر آیا اس کو سامنے رکھ کر اپنی محنت کا جوہر لگا دیا, جانی مالی جاہی اگر کوئی حیثیت ہے کسی لائن کی, برادری کی لائن کی ہے, خاندانی لائن کی ہے, دولت کی لائن کی ہے, عہدے کرسی کی لائن کی ہے, حیثیتیں ہیں مختلف, اس نے اپنی وہ ساری جو صلاحیتیں ہیں, جو عقل و خرد ہے, جتنی سمجھ بوجھ ہے, وہ ساری اپنی آنکھوں دیکھی پر لگا دی. ہر زمانے میں یہ دو محنتیں رہی ہے, آج بھی ہے, آئندہ بھی ہوگی. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر رمضان مبارک کے بارے میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو مہینہ ہی ہے اپنی محنتوں کا رخ صحیح کرنے کا. اس روزے پر جو کچھ ملنے والا ہے نظر آتا ہے؟ بولو. زکوٰۃ پر جو کچھ ملنے والا ہے, اس کے بعد جب حج کا موسم آئے گا اس پر جو کچھ ملنے والا ہے نظر آتا ہے؟ خود اس ایمان پر جتنے اللہ کے وعدے ہیں, نماز پر جو کچھ ملنے والا ہے. اور عجیب بات یہ کہ رمضان مبارک میں حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ پانچوں ارکان ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے عقائد, ایمان ہی جڑ ہے, اس لیے کہ ایمان کے بغیر کا روزہ روزہ نہیں, ایمان کے بغیر کی نماز نماز نہیں, ایمان کے بغیر کی کا حج حج نہیں, ایمان کے بغیر کی زکات زکات نہیں, ایمان کے بغیر کی تو کوئی نیکی نیکی ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن نے اس کو جڑ سے تعبیر کیا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها في السماء. دیکھتے نہیں اللہ نے کیسے مثال دی ہے اور تشبیہ دی ہے اس کو مبارک درخت کے ساتھ, کہ ایسا مبارک درخت کہ جس کی جڑ زمین میں گہری اتری ہوئی, شاخیں اس کے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی, اور وہ درخت ہر وقت پھلوں سے لدا ہوا, پورا دین ادین کے راستے سے جو کچھ ہے اس سب کو درخت کے ساتھ. عام طور پر یہ بات یاد رکھنا, اللہ جل شانہ کے کلام مجید میں بھی مثالیں ہیں جو قرآنی مثالیں کہلائی جاتی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات میں بھی مثالیں ہیں, آپ نے بھی مثالیں دی ہے, جیسے وضو سے آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں, نماز سے آدمی پاک ہوتا ہے, تو اس کی مثالیں, درخت کی ٹہنی آپ نے پکڑی, اس کو ہلایا, پتے گرے, صحابہ نے نہیں پوچھا تو آپ نے پوچھوایا, پوچھتے کیوں نہیں ہو, یہ کیوں کیا ہے نہیں. تو ایسے ہی آپ نے مثالیں دی, خود آپ نے اپنی ذات اقدس کی مثال دی کہ انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا, میری اپنی مثال اور میرے ساتھ اللہ کی طرف سے جو علم اور ہدایت آئی ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح. تو قرآن میں بھی مثالیں ہیں, حدیثوں میں بھی مثالیں ہیں, لیکن میرے بھائیو قرآنی اور نبوی مثالیں میرے اور آپ کے جیسی مثالیں نہیں جو ہم آپ مثالیں دیتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر, بلکہ قرآنی مثالوں میں اور نبوت کی مثالوں میں بڑے بڑے علوم کے سمندر بھرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چند جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس میں کہ خصوصیت یہ ہے جوامع الکلم, پوتی تو جوامع الکلم, بات بہت مختصر لیکن علم کے دریا, علم کے سمندر. جیسے آپ نے ایک موقع پر بہت مختصر ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا, بہت مختصر سا جملہ ہے لیکن پوری زندگی کی رہبری اس جملے میں ہے. کہ اتنا نہیں ہے کہ نماز اتنی ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا, نہیں, ساری زندگی میں ایسے رہو جیسے مجھے دیکھا, یہاں تک کہ ایمان میں بھی, عقیدے میں بھی, دعوت میں بھی, تعلیم میں بھی, ذکر میں بھی, یعنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں بھی, گھریلو کاروباری زندگی میں بھی, محلے میں, گلی میں, کوچے میں, شہر میں, صوبے میں, دنیا میں, زندگی میں اور دنیا سے جانے میں, جیسے مجھے جہاں دیکھا, مجھے کھاتے دیکھا ویسے کھاؤ, مجھے مسجد میں جس طرح دیکھا ویسے مسجد میں آؤ, مسجد میں جو کچھ مجھے کرتے دیکھا وہ کرو, مسجد میں آنے والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا وہ تم بھی کر دو. کہ اگر کوئی میری مسجد میں آیا اور اس نے دور ہی سے ہلکارے مارے جیسے گاؤں والے دیہات والے مارتے ہیں, او فلانے مارتے نا, ایک آدمی آیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس دور سے ہی, اس نے ایکم محمد, او تمہارے میں محمد کون ہے, وہیں سے ہلکارے مار رہا گاؤں کا آدمی, کہ اس آنے والے نے جس طرح پکارا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا. کہ تم بھی مسجد میں آنے والے تو ہر طرح کے ہوتے ہیں, تم یوں سوچو. اسی لیے ایک دفعہ عجیب بات, ایک علاقے کے ایک ملک کے ایمبیسڈر سفیر آئے, سفیر اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے, وہ پورے ملک کا نمائندہ ہوتا ہے. یہاں کے بارے میں بہت سنا تھا, عالمی مرکز ہے, یہاں سے دعوت کی بات چلتی ہے اور یہاں سے جماعتیں جاتی ہے, ملکوں میں جاتی ہے, یہاں کے لوگ بہت با اخلاق ہوتے ہیں, یہاں آنے والوں کی پذیرائی ہوتی ہے, آنے والوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے, ان کا اکرام کی بہت ساری باتیں سنی تھی. خود اس کے ملک کے لوگ یہاں بہت آتے تھے. ایک دن وہ آئے یہاں ایمبیسیڈر سفیر صاحب, تو نیچے جو ہمارے استقبال والے ہوتے ہیں نا, فاٹک پر بھی ہوتے ہیں, اوپر بھی ہوتے ہیں, غیر ملکی مہمانوں میں بھی ہوتے ہیں, پھر اوپر کی مسجد میں بھی ہوتے ہیں, نیچے ہال میں بھی سر بھیجے ہوتے ہیں, جماعتیں بنتی ہیں ماشاء اللہ. تو وہ جو بیچارہ نیچے تھا وہ تو جانتا نہیں تھا, اب وہ سفیر تھے, ان کے بوٹ ان کے جوتے اتنی لمبی چونچ کے اور موزے پہنے ہوئے اور ڈوری باندھی ہوئی, تو وہ جوتوں کے ساتھ جا رہے تھے, وہ پیچھے سے اس نے جو بھلکارے مارنا, اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے جوتا اتار جوتا, وہ پریشان ہو گیا, زبان تو جانتا نہیں تھا. اللہ کا کرنا, اتنے میں ہمارے مولانا اظہار صاحب تشریف لے آئے, انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو سفیر ہیں, ان کے ساتھ آدمی ہیں, اور یہ ہمارا ساتھی جو استقبال کر رہا ہے. تو مولانا کہا بھائی تم ٹھہر جاؤ, میں ان کو لے جاؤں گا. خیر بہت سارے قصے ہوئے, بہرحال پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے, وہاں بیٹھے, بات چیت ہوئی, واپس چلے گئے. پھر انہوں نے اتنا لمبا خط لکھ کر بھیجا اور وہ خط پھر مشورے کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سب کو بٹھا کر سنایا, یہاں جتنے تھے اس وقت میں سب کو سنایا. اس میں خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے اور جو چاروں طرف سے خبریں آ رہی تھی کہ وہاں تو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, ہر ایک اخلاق کا پتلا ہوتا ہے اور ہر ایک ایسا با اخلاق ہوتا ہے, نرمی ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ ان کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ بھئی آدمی کو پہچانو اور اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے معاملہ کرو اور لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے سے پیش آؤ. کہ سنا تو بہت کچھ تھا لیکن دروازے سے داخل ہو کر حضرت جی کے نام خط تھا, آپ تک پہنچنے میں جو پاپڑ مجھے بیلنے پڑے ہیں اور جو میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں سوچا بھائی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, جو کہتے ہیں وہ تو ہے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے کہ وہ آیا اور اس نے کہا ایوکم, تمہارے میں محمد کون ہے؟ حضور ناراض نہیں ہوئے, بدتمیز کری کے بولنا نہیں آتا محمد محمد کرتا ہے, یہ نہیں کہا. قریب آیا, آپ نے اپنا تعارف کرایا, محمد ابن عبداللہ میں. اچھا آپ ہیں اللہ کے رسول؟ آپ کہتے ہیں جی اللہ نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی دعوت کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دعوت دعوت دعوت دعوت کیا ہے, وہ پوچھ رہا ہے گاؤں کا آدمی. جیسے یہاں لوگ جو آتے ہیں وہ اسی کو سمجھنے آتے ہیں, اور صوبوں کی شکل میں, ملکوں کی شکل میں, اب جو ہے پنجاب آ رہا ہے اور اب جو ہے یو پی آ رہا ہے اور اب بنگلور کرناٹک آ رہا ہے اور بہار آ رہا ہے بنگال آ رہا, کاہے کے لیے آ رہا ہے؟ ہمیں کام سمجھاؤ, دعوت کیا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو اس کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. نے کہا پھر اور اس کلمے کی دعوت کے علاوہ اور؟ کہ نمازیں قائم کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ دینی ہے, اور اگر گنجائش ہے استطاعت ہے تو حج کرنی, اور کہ بس ہر آدمی کو اس کی سطح سے لے کر چلا جاتا ہے. ایک آدمی بیچارہ بالکل گاؤں کا ہے دیہات کا ہے وہ جانتا نہیں, اب آپ اس کے سامنے حقائق دقائق بیان کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو اوپر سے جا رہی ہے. جیسے ایک معمولی سی بیماری کی دوا اور ایک بہت سخت سیریس جس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو جان کا خطرہ ہے, دونوں کی دواؤں میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بھائی ذرا سر میں درد ہے یہ گولی لے لو, بدن کچھ گرم سا ہے بخار ہو رہا ہے کہ ہاں ٹیمپریچر دیکھا کیونکہ ہاں یہ دو خوراک اس کی لے لو. اس میں بھی بچے کو بخار ہے تو اس کو ایک گولی کے چار حصے, اور اس کے باپ کو بخار ہے تو دو گولیاں ایک ساتھ پوری پوری, ہے کہ نہیں؟ تو ہر ایک کی سطح ہوتی ہے. اب ایک آدمی تھا بیچارہ بالکل ایسے ہی تھا, اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن وہ آیا تھا پوری طلب کے ساتھ. اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ یہاں آنے والے اور یہاں رہنے والے کوئی ہو, ہر ایک کو یہاں سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو میرے یہاں دنیا کمانے اور دنیا بٹورنے اور دنیا اکٹھی کرنے آئے گا اسے دنیا مل جائے گی, وہ نہیں ملے گا جو یہاں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی فکریں, آپ کے والا غم, آپ کے والا درد. اسی لیے پہلی مرتبہ جب ہم آئے سن 58 میں تو ہم کو ہمارے امیر صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں سے کیا لینا ہے. اس وقت تو یہ مسجد اتنی بڑی بھی نہیں تھی, یہ پنکھے لائٹیں کچھ بھی نہیں تھی سن 58 میں, لیکن یوں کہا کہ یہاں اللہ کے بندے جس فکر کے ساتھ, جس کڑن کے ساتھ, کہ ان کی فکریں ہی 24 گھنٹے کی یہ ہے کہ پوری امت کی اور امت کے ذریعے پوری بشریت کی, ہر ایک کی آخرت کیسے بنے. لے دنیا تو دکھم سکھم, کروڑوں اربوں کی گزری گزر رہی گزر جائے گی, بادشاہ بھی آئے, راجہ بھی آئے, مہاراجہ بھی آئے, رانیاں بھی آئی, شہزادیاں بھی آئی, رئیزادیاں بھی آئی, حسین بھی آئے, خوبصورت بھی آئے, مالدار بھی آئے, تاجر بھی آئے, اور بالکل فاقہ مست اور اپاہج جن کے حد پر نہیں وہ بھی آئے, آئے رہے گئے, تو دنیا تو دکھم سکھم گزری گزر رہی ہے اور گزر جائے گی, لیکن آخرت سرمدی ہے, آخرت ابدی ہے, یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے اور جو جائے گا واپس نہیں آئے گا, جانا ہر ایک کو ہے, جو گیا وہ آیا نہیں, جو جا رہا ہے وہ آ نہیں رہا ہے, جانا ہر ایک کو ہے, یعنی اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ, پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ میں خطیب خود میں کہ مرنے کے بعد دو میں سے ایک گھر ہے, یا جنت یا دو جگہ, تو دو جگہ میں سے ایک جگہ ہے, کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے. اس لیے ہم کو ہمارے امیر صاحب نے کہا تھا کہ یہاں جو اللہ کے بندے اپنے آپ کو فارغ کر کے ڈالے ہوئے ہیں, کہ ان کی یعنی وہ ہمارے بڑے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے موجود تھے, مولانا انعام علیہ السلام صاحب تھے, مولانا عبید اللہ صاحب, یہ حضرات سارے تھے, کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پورے طور پر یکسو کر رکھا ہے. سب سے زیادہ تو انہیں اپنی آخرت کا فکر ہے, اسی لیے اب بیچ میں سے بات یاد آتی ہے تو ایک آدمی گیا بھوپال سے آیا تھا, پیر ننّا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو پوچھا انہوں نے میاں کہاں گئے تھے, نظر نہیں آتے, ارے وہ نظام الدین گیا تھا, کیا دیکھا, وہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ پان خوب کھاتے ہیں, اور کوئی ان کے سر پر تیل لگاتا ہے, کوئی ٹانگ, کہ بس اتنا ہی دیکھا کہ ہاں. تو پیر صاحب بہت ناراض ہوئے, بہت ناراض کہ ہاں بھائی سور, یوں کہا سور اگر آم کے باغ میں یا گلاب چمیلی کے باغ میں چلا جائے تو اسے تو گو ہی نظر آتا ہے اور تو وہی سنتا ہے, حالانکہ وہاں گلاب بھی ہے چمیلی بھی ہے. یوں کہا کہ تمہیں وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ ان کی نمازیں, ان کا رونا, ان کا کراہنا اور ان کا اے خدا, یہ کہتے کبھی سنا, عجیب ہے. تو ہر ایک کی اپنی, جو جس نظر سے آتا ہے اور جس جذبے سے رہتا ہے اس کو وہ چیز ملتی. خیر مجھے یہ سارا جی سنانا تھا, میرے دوستوں میں نے یہ عرض کیا کہ آنے والوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اب جیسے اوپر کتنی قسم کے ہمارے مہمان ہیں, صلوا کما رأیتمونی اصلی, مجھے نماز پڑھتے جیسے دیکھا ویسی نماز پڑھو. اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف نماز تو ایسی پڑھو, باقی آنے والوں کے ساتھ کا برتاوا اور جانے والوں کو رخصت کرنا اور بیٹھنے والوں کو بٹھانا اور جمع کرنے والوں, جن کو جمع کرنا ان کو جمع کرنا جیسے جی آئے, گاؤں والوں کی طرح ہلکارے مار کے ہو بیٹھ جاؤ کہاں جا رہا ہلو, یہ نہیں ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی, جو کچھ تم نے مجھے دیکھا ہے میری مسجد میں, میری اپنی ذات سے جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے تم اپنے آپ کو اس کا نمونہ بناؤ, اور میرے جو اعمال میری مسجد میں دیکھے ہیں ان اعمال کو اپنی ہر مسجد میں زندہ کرو. یہ ہے سارا. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن میں اور حدیث میں مثالیں بھی ہیں, اور بعض ارشادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مختصر لیکن بڑے جامع علم کے سمندر بھرے ہوئے, کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی میں پوری زندگی کی رہبری ہے, مسجد میں ہو تو کیسے, مسجد سے باہر ہو تو کیسے. اس لیے کہ یہ تو آپ باقاعدہ تعلیم میں سنتے ہیں کہ جس کی جتنی مسجد والی زندگی صحیح ہوگی, جو جتنا مسجد میں جتنا پابند ہوگا اتنا ہی مسجد کی باہر کی زندگی اس کی صحیح ہوگی, اس میں پابند ہوگا, اور جو جتنا مسجد کے باہر کی زندگی میں جتنا پابند ہوگا وہی پابندی لے کر آئے گا. اسی لیے تو کہا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور یا رب یا رب یا رب کہتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, اے اللہ اے اللہ کہتا ہے, اور اوپر سے جواب ملتا ہے کہ تیری دعا کیسے قبول, کپڑا جو تو باہر سے پہن کے آیا وہ تو حرام کا ہے, جو کمائی کی تیری شکلیں ہیں جس سے تو کھاتا ہے جس سے تو پیٹ بھرتا ہے وہ تو حرام کا لقمہ ہے, حرام کے لقمے کے ساتھ، حرام کے لباس کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. معلوم ہوا کہ باہر کی زندگی کا اندر کی زندگی پر اثر، اور اندر والی زندگی کا باہر کیسے اثر؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز جتنی زیادہ جاندار ہوگی اتنی اس کی نماز اس کو زندگی کے ہر شعبے میں بے حیائی اور ناکردنی سے روکے گی. جیسے کوئی آدمی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہو، اس طرح اس کی نماز اس سے کہے گی یہ کیا کر رہے ہو، نماز بے جان ہو جائے گی. کہ نماز میں تو تم قیام میں کہاں دیکھتے ہو، رکوع میں کہاں دیکھتے ہو، سجدے میں کہاں دیکھتے ہو، اور دھیان تمہیں کیا جمانا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا تھا کہ نماز ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم پہ اتنی نہیں ہے تو کم سے کم کم سے کم اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک صرف نماز میں دیکھتے ہیں، سڑک پر چل رہے ہوں اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ ارے بولو نا. دو آدمی آپس میں کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں، اللہ نہیں سنتا؟ انک تسمع کلامی و ترا مکانی تعلم سری و علانیتی. حضور کی دعائیں، اللہ اکبر، پروردگار تو میری جگہ بھی دیکھ رہا ہے، میری بات بھی سن رہا ہے، دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، میرا اندر جانتا ہے، میرا باہر جانتا ہے، میرے بھید سارے تجھے معلوم. لا یخفا علیک شیء من امری، میری کوئی چیز تجھ سے پنہا و پوشیدہ نہیں ہے. میں کون ہوں؟ میں تو ایک تیرا بہت محتاج بندہ ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اور تیرے سامنے گڑ گڑاتا روتا ہوں. ایسا رونا، ایسا رونا کہ آنسو بہ رہے ہیں، پیشانی ٹکی ہوئی ہے، اور تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، پروردگار مجھے خالی ہاتھ واپس نہ کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگ رہے کہ نماز تو ایسی پڑھنے کو کہا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا. وہ صرف نماز تک نہیں، اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں عبادتوں کا مزاج بیان کرتے تھے. ایک ہے نماز، ایک ہے نماز کا مزاج، روزہ روزے کا مزاج، زکات زکات کا مزاج، حج اور حج کا مزاج، ایسے ہی دعوت اور دعوت دعائیانہ مزاج، کہ دائی کے اخلاق کیسے ہوں، دائی میں حکمت کیسی ہو، دائی میں صبر کتنا ہو، دائی کا علم کیسا ہو، دائی کا عمل، وہ ساری چیزیں بتلائی. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہر پہلو ہر گوشے کو ایسا واضح. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان، آج کل اس کو وینٹیلیشن کہتے ہیں، تو وہ گاؤں میں دیہاتوں میں تو ابھی بھی وہ چولہے کے اوپر ہوتا ہے نا، جیسا یہ ہے ابھی، یہ اوپر جال ہے، ایسے جال ہوتے ہیں گھروں میں چولہے اوپر، تو سارا دھواں کچرا مکھی مچھر اس سب کے نکلنے کا راستہ وہ روشن دان، اور باہر جو سورج طلوع ہوا ہے اور اس کی جو کرنیں ہیں، ان کرنوں کے گھر میں داخل ہو کر گھر کے سارے جراثیم، سارے کیڑے مکوڑوں کے مرنے، اور وہ جو ایسی بیماریاں جس سے پھیلتی ہے، جن کرنوں سے نظر نہیں آتے، اس سب کے ختم کرنے کا راستہ کہ وہ بھی روشن دان، اسی سے سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے، گھر روشن ہوتا ہے، اور اس کی تیزی اور اس کے اندر کرنوں میں جو تیزی ہوتی ہے اس سے وہ جراثیم مرتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کی زندگی میں نماز ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان، دل کے یقین سے لے کر اخلاق تک. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی زندگی کے پانچ شعبے ہیں، سب سے پہلے عقیدہ، پھر عبادت، رہن سہن، اخلاق لوگوں کے ساتھ کے معاملات, یہ پانچ شعبے ہیں آدمی کے ہر ایک کے ساتھ. سب سے پہلے عقیدہ, تو عقیدے سے لے کے اخلاق تک زندگی کی جتنی آلائشیں اور جتنی گندگیاں معاملات میں ہوں, عبادت میں ہو, عقیدے میں ہو, لوگوں کے ساتھ کے رہن سہن میں ہو, گلی میں, کوچے میں, محلے میں, پڑوس میں, ان سب سے پاک اور صاف ہونے کا راستہ نماز ہے. اسی لیے کہتے ہیں جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. من صحت صلاته صحت حیاته, جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر ان دونوں زندگیوں کا آپس میں رابطہ ہے. جو جتنا باہر صحیح ہوگا اپنی کمائیوں کی شکلوں میں, اپنے رہن سہن میں, اپنے اخلاق میں, اپنی عادتوں میں, اتنا وہ مسجد میں صحیح ہوگا, اتنی اس کی نماز جاندار ہوگی. اور جتنی جس کی نماز جاندار ہوگی اتنی اس کی نماز اسے باہر صحیح لے کر چلے گی, کہ اس کی نماز اس کے لیے رہبری. میں نے کہا نا کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو ہاتھ پکڑ کے روکے, ارے یہ کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا بول رہے ہو, آدمی کوئی بھلا آدمی اس کو رحمل کہ اس کی نماز اس کو روکے گی, ارے یہ پیشانی یہ رحمان کے قدموں میں ہوتی ہے, یہ آنکھیں تم کس کو دیکھتے ہو اور اس وقت کیا کر رہے ہو, ان آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو, یہ تمہارے دیکھنے کی چیز ہے. نماز اندر سے اس کو روکے گی, یہ کیا بول بولے تم نے, تم نے تو نیت باندھتے ہی وہ کہا تھا اللہ اکبر. جب نیت تم نے باندھی تھی تو کیا کہہ کے باندھی تھی, اللہ اکبر. یہ کیا بول رہے ہو, ملک بہت بڑا, دولت بہت بڑی, فلانے صاحب بہت بڑے, توبہ توبہ. پھر اسی زبان سے تم اللہ کی بڑائی بولو گے, بھائی تمہاری زبان کا کوئی ٹھکانہ نہیں, باہر کچھ اندر کچھ. آدمی کی نماز اسے کہے گی کہ جو اللہ کی بڑائی نیت کے وقت میں بولی ہے, نماز سے باہر دکان میں ہو, کاروبار میں ہو, دولتوں کے ڈھیر میں ہو, اور اونچی سے اونچی پوسٹ پر خود ہو یا کسی کو دیکھ رہے ہو, تمہاری زبان کا بول تو اللہ اکبر ہی ہوگا, تمہاری زبان کا بول تو. اور اتنا نہیں کہ خالی تمہاری زبان کا بول اللہ اکبر ہی ہوگا, تمہارے کان پر اگر کسی کی زبان سے, ارے صاحب دیکھیے تو صحیح, کیا شاندار, کیا اہو اوہو, کتنی بڑی, کہ کسی سے اگر کسی کی پاکی, کسی کی بڑائی, کسی کی کوئی چیز سنو فوراً کا تو نہیں صاحب, یہ بولنے کے بول نہیں ہیں, بولنے کے بول اللہ اکبر. اس لیے کہ لوگ جس ماحول میں ہوتے ہیں اس ماحول کی بولتے ہیں, دولتوں والے دولت کو بولتے ہیں, عہدے والے عہدوں کو بولتے ہیں. اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الیکشن کے زمانے میں تو جو کلمات اللہ کے لیے ہیں وہ سب مخلوق کے لیے بولے جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک. اب جس کے لیے ووٹنگ ہو رہی, صاحب ہمارے صاحب ایسے اور ایسے اور ایسے, بالکل بے عیب, یہ تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے, یہ کیا بول رہے ہو. ارے الحمدللہ, تمام کمالات اللہ کی ذات کے لیے, یہ کیا کہتے ہیں, یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے, ان کی یہ خوبی اور ان کی اللہ کے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تو بہت جلال میں آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ تم تو جو کلمہ اللہ کے لیے بولا جانا چاہیے, لا الہ الا اللہ, کسی نے کچھ کیا ہے, کوئی کر رہا ہے, نہ کوئی کر سکے گا, جو ہوا اللہ کے کرنے سے, جو ہوگا اللہ کے کرنے سے, تم تو اس کے لیے بول رہے, یہ یوں کر دیں گے, یہ یوں کر دیں گے, اللہ کیا کرے گا, یہی کر دیں گے سارا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ بہت جلال, جو صفات, جو پاکی, جو کمالات, جو توحید, اور جو بڑائی اللہ کے لیے تھی, تم مخلوق کے لیے بولنے لگے. اسی لیے ہماری یہ دعوت جو ہے وہ خالی آنے جانے کا نام نہیں ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پابند کرنا ہے, جیسے روزے میں پابند کر لیا نا. اب کوئی دولتوں کا ڈھیر لگا دے, جتنا چاہے لالچ دے دے, اور دنیا بھر کا سونا جمع کر دے, اور حروف سے دو منٹ پہلے یوں کہہ دے, ابھی سب افطار کریں گے تھوڑی دیر کے بعد, تم دو منٹ پہلے کر لو اور یہ سب تمہارا. ہمارا کمزور سے کمزور ایمان والا روزے دار کہے گا یہ نہیں, اس سے دس گنا ہو ماروں گا ٹھوکر, خبردار جو میرا روزہ توڑوایا. کہ یہ جو پابندی ہے صرف روزے میں نہیں, روزے کے ذریعے تو پابند ہونے کی مشق کرنی ہے. کہ یہ نہیں کہ دولت نظر آئی تو ایمان بیچ کھایا, یہ نہیں کہ عہدہ نظر آیا تو ایمان بیچ کھایا, جب پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کے تھے, نبی کے تھے یا نبی کے دشمنوں کے تھے. کہیں زمین کا ٹکڑا نظر آ گیا, کچھ چھڑے نظر آ گئے, کچھ لچھڑے نظر آ گئے, کچھ چمڑے کے ٹکڑے نظر آ گئے, کہ سارا ایمان بھی کھا. کہ پھر تم نے روزہ کا کیا رکھا تھا؟ تم نے اس لیے فرماتے تھے ایک ہے روزہ اور ایک ہے روزے کا مزاج. پھر یوں فرماتے تھے کہ روزہ تو جو بتلایا شریعت نے, صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوت سے رکے رہنا, اپنی حلال کی بھی یعنی اپنی بیوی اس کے پاس بھی نہیں, اس سے روک دیا. یہ تو ہے روزہ. جیسے نماز, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نیت اس طرح کی جائے گی, تکبیر اس طرح کہی جائے گی, اس کے بعد قیام میں یہ ہوگا, اتنا قرآن پڑھا جائے گا, رکوع میں یہ کہا جائے گا, سجدے کی یہ تسبیح ہے, قاعدے میں یہ دعائیں ہیں, اور سلام پھیرا. سلام پھیرنے میں بھی بتلایا کہ نظریں کیا کہاں تک دیکھے گی, کیا دیکھے گی. ہم کہتے ہیں نا مارا ہاتھ, السلام علیکم, کہ نماز نبی کی نماز بناؤ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہوئے کہاں دیکھنے کو کہا ہے. ہم تو سیکھتے نہیں ہیں نا, جس نے جیسی سیکھ رکھی ہے, جیسے ایمان جس کا جس سطح پر ہے وہ اس پر مطمئن ہے. سب سے پہلے تو ایمان ہے نا, تاجر کا جو ایمان ہے, تاجر کا جتنا ایمان ہے وہ اپنی تجارت کے ساتھ اس ایمان پر مطمئن. یہاں تک کہ نمازی, حاجی اور ہم اور آپ, ہم میں سے ہر ایک اپنے ایمان پر مطمئن ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ایمان کی کوئی حد نہیں ہے. ساری مخلوقات کی ساری عمریں, ساری مخلوقات کی کتنی مخلوقات ہیں, بے حد و حساب. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے 18,000 عالم بنائے ہیں, اور ہر عالم کی مخلوق بے حد و حساب. ان ساری مخلوقات کی ساری عمریں ایک آدمی کو مل جائے, اور وہ تمام تر عمریں صرف اللہ کو اللہ ماننے میں, ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں, ایسا ماننے میں لگا دے, اس کی عمریں ختم ہو جائیں گی. اللہ کو وہ اللہ کو اس طرح نہیں پہچان سکے گا, اور اتنا نہیں مان سکے گا جتنا وہ اپنی ذات و صفات میں. اس ایمان کا تو کوئی, اس کی تو کوئی حد, کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. اسی لیے پورا دین, پوری شریعت, سارے حلال کا اختیار کرنا, حرام سے بچنا, کہے ہوئے کو کرنا, منع کی ہوئی سے بچنا, گھریلو زندگی میں, کاروباری زندگی میں, لوگوں کے ساتھ کے برتاوے میں, لوگوں کے ساتھ کے معاملات میں, اس سب کا دار و مدار ایمان پر ہے. اس لیے قرآن یوں کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جس کا ایمان جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ہوتا ہے, اس کے دل کو راستہ دکھایا جاتا ہے, اس کو ہدایت دی جاتی ہے, اللہ اس کو راہ دکھاتے ہیں. تو اس پر میں کہہ رہا تھا کہ جیسے نماز, تکبیر اولا سے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک, یہ تو ہے نماز. لیکن نماز کا مزاج کیا ہے, ساری 23 سالہ زندگی میں مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی معراج کے بعد, اس کے بعد سے آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیر وقت میں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, میں نے اپنے کان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پر رکھے کہ حضور کچھ فرما رہے ہیں, تو وہ میں نے جو سنے آخری بول آپ کے وہ تھے الصلاح وما ملکت ایمانکم. دیکھو نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, اور جو تمہارے چھوٹے ہیں, جو تمہارے چھوٹے ہیں یعنی اگر ملازم ہیں تو, بچے ہیں تو, شاگرد ہیں تو, ساتھی ہیں تو, جہاں بھی ہیں, کہ اپنے دست نگر, اپنے ماتحت اور تمہارے چھوٹوں کا خیال رکھنا, یہ حضور کے آخری وصیت ہے. جیسے آنے والوں کے بارے میں فرمایا, میں نے کہا نا کہ صلو کما رأیتمونی, میں سب بتا دیا کہ نماز میں میں کیسا ہوتا ہوں اور میں مسجد میں ہوتا ہوں, اس وقت میں کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیسا ہوتا ہوں, اور جب میں مسجد سے باہر جاتا ہوں تو باہر کیسا ہوتا ہوں. خالی اتنا نہیں کہ نماز میرے جیسی پڑھو اور باقی سب جیسا تمہارا جی چاہے, نہیں, یہ پوری زندگی ہے. جب اس نے کہا کہ اچھا آپ کی دعوت یہ ہے, گواہی دے دوں, نماز پڑھوں, زکات دوں, روزہ رکھوں اور حج کروں, اگر اور آگے کہ بس, اور آگے کہ بس, اتنا سن کے واپس جانے لگا اور قسمیں کھا کے کہنے لگا واللہ لا ازید ولا انقص, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں کہی گئی ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھاؤں گا نہ اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں کم کروں گا. جب یہ کہتا ہوا جا رہا تھا حضور نے فرمایا جیسا یہ کہہ رہا ہے نا, بڑھاؤں گا نہیں گھٹاؤں گا نہیں, اگر یہ اس پر رہا تو جسے اس دنیا میں جیتے جی اپنی آنکھوں سے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. لو آیا اس کے ساتھ کے بھلے برتاوے نے جنت کا سرٹیفکیٹ پکڑوا دیا کہ ہماری مسجد میں آنے والے کے ساتھ کا بھلا برتاوا اسے ایمان کا داعی بنا دے, اسے جان و مال راہ خدا میں جھونکنے پر آمادہ کر دے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو یہ ہدایات ہوتے ہیں نا, روزانہ روانگی کی باتیں ہوتی ہے, بہت مختصر کیا فرمایا, بشیرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا, اتبعا ولا تبتدعا. دو بول ہیں, لوگوں کو خوشخبریاں سنائیو, بھائی تھوڑے دن کی بات ہے, کیسی گرمی لوگ برداشت کر رہے ہیں اور کہاں کہاں برداشت کر رہے ہیں, ہم اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھ رہے ہیں, بہت سے ہمارے بھائی وہ اپنے گھروں پر روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ تو نسبت دوہری ہو گئی, اللہ کا راستہ اور اللہ کے راستے کا روزہ, اللہ کا راستہ اللہ کے راستے کی گرمی, اللہ کا راستہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار, اللہ کا راستہ اور اللہ کے راستے کی ناگواریاں, کہ یہ تو ساری دنیا کے ساتھ ہے لیکن یہاں کہ یہاں دوہری قیمت ہے. بشیرا کہ اگر کسی کے پیر اکھڑتے ہوں اور کوئی بھاگنے کی سوچ رہا ہو کہ بھائی ہے تو واقعی راستہ تو بہت اونچا اور ذمہ داری بھی بہت بڑی اور مسلمان تو کرنا ہی چاہیے لیکن کیا بتاؤں وہ میرے سے برداشت نہیں ہوتی, میں تو جا رہا ہوں, اب عامر صاحب اسے جماوے, کیا بات کرتے ہو میاں, باہر نکل کے دیکھو, خالی جماعتیں نہیں, ارے لوگ نوکریوں پہ جا رہے ہیں, کارخانوں پہ جا رہے ہیں, مزدوریوں پہ جا رہے ہیں, اور کون کون کہاں کہاں جا رہے ہیں, 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی, وہ بھی روزے سے ہیں, تمہارے تو مزے ہی مزے ہیں, تم تو اللہ کے راستے کے روزے دار. کہ بشرا ولا تنفرا, ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کے معاملے میں, اب جماعت چلتی ہے نا, پیچھے بعض بالکل نئے اب ایک طرف تو تعلیم کے حلقے کے فضائل کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا تانتا اٹھنے سے مجلس کے ختم پر مغفرت کا اعلان, دلوں میں سکینہ, اللہ پاک دیکھو تو صحیح میرے بندے, دیکھو تو صحیح میرے بندے, اللہ پاک فخر کرتے. یہ سارے فضائل. ساتھ ہی بیچارہ نیا ہے, امیر صاحب کہہ رہے تعلیم میں, بھائی تعلیم ہوگی آ جاؤ, وہ کپڑوں کی بالٹی لے کے جا رہا ہے اور کبھی اپنے ہاتھ سے رومال اپنا نہیں دھویا ہے, لیکن اب جماعت میں ہے تو ہاتھ سے دھو لیں. تو وہ یوں سمجھ رہا کہ میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں, ماں دھوتی تھی, بہن دھوتی تھی یا بیوی دھوتی تھی, اب تو میں دھوؤں گا. تو وہ تو سمجھ رہا بہت بڑی نیکی, لیکن تعلیم چھوڑ کر جا رہا. اب امیر صاحب اس کو بٹھانے کے, اے کہاں جا رہا, کہاں جا رہا, کپڑے تعلیم میں نہیں مرا جاتا تیرے سے امیر صاحب. تو یہ ہے والا بشیرہ والا. تو وہ یوں کہتا امیر صاحب میں تو مروں گا, جب مروں گا تو مرے تیرا باپ مرے, کرے گا نہیں کرے گا, کہے گا نہیں کہے گا. بشیرہ والا تو نفرہ, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, نفرت نہ دلاؤ. تمہارے برتاوے سے, تمہارے بولوں سے, تمہارے اٹھانے بٹھانے سے اور تمہارے ان کے ساتھ کے سلوک سے. اسی لیے دعاؤں میں عجیب, اللہ اکبر, میں تو ایک دفعہ میں پڑھتا تو بہت دنوں سے تھا لیکن ترجمہ دیکھا تو مجھے ایک خوشی کی لہر دوڑی. اللہم لک الحمد فی بلائک و سمیعک الی خلقک, اللہم لک الحمد فی بلائک و سمیعک الی اہل بیوتنا, اللہم لک الحمد فی بلائک و سمیعک الی انفسنا خاصتاً. یہ تین آگے پھر اور بھی ہے, اللہ تیری خاص ہم کہے میں فی بلائک و سمیعک, تیرے اپنے ہمارے ساتھ کے سلوک میں, تو نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا اور تیری طرف سے جو آزمائشیں یا مختلف حالات آئے, کبھی آسودہ آئے, کبھی تنگی کے, کبھی فراخی کے, اس سب میں ہم تیری ہم, پھر تیری ساری مخلوق کے ساتھ جو تو نے کیا اس پر تیری ہم, ہمارے گھر والوں کے ساتھ جو تو نے کیا اس پر تیری ہم, اللہ پاک میری اپنی ذات کے ساتھ جو تو نے کیا خاص طور پر اس پر تیری ہم. اور پھر بما ہدیتنا و بما اکرمتنا و بما سترتنا و ولک الحمد بالقرآن و بالاہل, اللہ اکبر, سیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ کو بہت پیار آتا ہے جب بندہ اس کی تعریف کرتا ہے. تو خیر میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد زندگی کی رہبری ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے فرمایا کرتے تھے کہ اس محنت میں جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت, مکی زندگی میں کیسے کیا کیا سہا, کیسے کیا کیا جھیلا, مدنی زندگی میں کیا کیا اور کیسی کیسی قربانیاں اور کیسا ایمان, کیسی نمازیں, کیسی دعائیں, وہ ساری سیرت ہے. اس محنت کے کرنے والے کہ من تشبہ قوم حشر معہ, جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں پڑتا ہے قیامت میں وہ ان کے ساتھ اٹھے گا. یہ تو ساری نقالی ہے. اللہ کے راستے میں صحابہ کرام چلا کرتے تھے, مہاجرین انصار, اب ہجرت نہیں رہی تو کیا مطلب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یوں فرمایا, لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیہ فإذا استنفرتم فانفروا. لوگوں, وہ جو مکے سے مدینے کی ہجرت تھی, اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے, اب مکے سے مدینے کی ہجرت باقی نہیں رہی. ہاں, مکے سے ہجرت کاہے کے لیے ہوتی تھی, دین کی حفاظت کے لیے, دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, اسی کے لیے ہوتی تھی. وہ دین دنیا میں پھیلتا رہے, دین داروں کا دین محفوظ رہے, ہر ایک کا اپنا دین بچے محفوظ رہے اور ہر ایک کے ہاتھوں دین پھیلتا رہے, اس کے لیے محنت باقی رہے گی. کیا کہا؟ بات کو دھیان سے سننا. وہ مکے سے مدینے جو جاتے تھے وہ کاہے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، کلمے کی حفاظت کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے. اسی لیے کبھی حبشے کی بھی ہجرت ہوئی، مکے سے مدینے کی بھی ہوئی. بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، دولت چھوڑی، جو کچھ تھا، اور سب سے بڑی چیز بیت اللہ جیسی عظیم جگہ چھوڑی. کہ اب وہ ہجرت تو رہی نہیں، لیکن ہاں جس کے لیے یہ ہجرت ہوتی تھی وہ دین تو قیامت تک کے لیے ہے. اور وہ دین زندہ ہوگا جو اپنی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے کھیت جب تک پیداوار، جب تک اس کی محنت، کاروبار کی آمدنی جب تک، جب تک کاروبار کی پوری نگرانی. یوں کہ دین جب تک زندہ ہوتا رہے گا، جب اس کے ساتھ اس کی محنت جڑی رہے گی. خبردار خبردار، مکے سے مدینے کی ہجرت تو ختم ہو گئی، لیکن یہ دین دنیا میں زندہ ہوتا رہے. ہر ایک کا اپنا کلمہ، ہر ایک کی اپنی نماز، ہر ایک کا اپنا روزہ زکات حج، اور ہر ایک کا اپنا دین بچا رہے، اور ہر ایک نبی کی نیابت میں اس دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرتا رہے. یہ محنت باقی رہے گی. ولیکن جہاد و نیہ. آگے یوں فرمایا، اسی لیے فَإِذَسْتُنْ فِرْتُمْ فَنْفِرْ. یاد رکھنا، دین قیامت تک. جب دین قیامت تک تو دین کی محنت بھی قیامت تک. اس محنت کی بنیاد پر جب کبھی تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے، فوراً نکل پڑو. فَإِذَسْتُنْ فِرْتُمْ، جب تمہیں نکلنے کو کہا جائے فوراً. اسی لیے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اور صحابہ کی قربانیوں کے کیا کہنے. جن کے ایمان کی شہادت اللہ دے رہے ہیں، وہ خود یہ کہہ کر کے یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں. لیکن ایک موقع آیا، تشکیل ہو رہی تھی، کچھ تو تھے کھوٹے دلوں کے، تو وہ تو بہانے باز ہیں. جو تین تھے، کچھ کچے کمزور تھے تو ایمان والے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے. جیسے ایک موقع پر ایک دشمن کو قتل کر دیا، اور ایک صحابی سے یوں کہا جا رہا ہے کہ جا کے اس کا سر کاٹ کے لے آؤ. ارے وہ مر گیا ہے، اب تو کچھ بھی میرے سے نہیں دیکھا جائے. ایک صحابیہ خاتون تھی، عورت ذات تھی، وہ گئی اور کاٹ کے لے کے آ گئی. تو بعض صحابہ ایسے بھی تھے. آپ کو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ گھبرانا مت دیجیے. آپ تو ماشاءاللہ ایسے مرد ہیں کہ ابھی فوراً 4 مہینے کو نقد خالی سرور، اللہ حفاظت فرمائے. یعنی اپنے کو کچھ، ابھی تو ہم بہت کچے ہیں. آپ سے تو صرف 4 مہینے کو کہا جائے گا، اخیر میں جب کہا جائے گا کہ جب نکلنے کو کہا جائے تو نکل پڑو. اللہ کے نبی کے اس ارشاد پر جو عمل کرنا ہے وہ کہا جائے گا. یعنی آپ گھبرانا مت. اب صحابہ نے ہجرت کی اور ایسی کی، تو وہ تشکیل ہو رہی تھی تبوک کے موقع پر. عورتوں نے تو اس کے لیے مال بھی جمع ہو رہا تھا. عورتوں نے، حالانکہ عورت جو ہے نا اپنے زیور کے بارے میں بڑی، اوہ اللہ، سگی بہن کو نہیں دے سکتی. اگر بہن کی یہاں شادی ہو، یا بہن کو اس کے سسرال میں کہ اس کی ساری دیورانیاں جیٹھانیاں سب جا رہی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے اپنے نہیں دیا تھا، اور اس کی بہن مالدار ہے، اس کے پاس ہے، کچھ چوڑیاں بھی ہے، کچھ اہرن بھی ہے، کچھ ہار بھی ہے. یہ بہن اپنی بہن سے مانگے، بہن ساری سسرال جا رہی ہے، دیورانیوں کے پاس بھی اور جیٹھانیوں کے پاس بھی، اور میری نندیں تو بالکل سونے کی چڑیائیں بنی ہوئی ہے، اور میں بالکل ننگے ہاتھ ہوں، ناک میں بھی کچھ نہیں، کان میں بھی کچھ نہیں. اے بہن، اور صرف جانا اور آنا ہے، کل کو لا کے واپس دے دوں گی. سگی بہن سے کہہ رہی ہے. ارے بہن کیا کہ، اوہو، پہلے نے کہا وہ تو پالش ہونے گیا ہے، یا تب کچھ دے سکتی ہوں، اپنا زیور نہیں دے سکتی. عورت زیور کے معاملے میں بہت، لیکن یہاں جب ایمان اپنی قوت کے ساتھ ہوتا ہے, جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے, جب اللہ کے وعدوں پر یقین, وما انفقتم من شیء فهو یخلفه, اللہ کا وعدہ ہے, جو چیز نسبت الہی پہ خرچ کرو گے اور نسبت الہی پہ جو چیز لگاؤ گے خدا تمہیں اس کا نعم بدل دے گا. یہ یقین عورتوں نے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پاکیزہ بیویوں نے اپنے کانوں کے, ناکوں کے, جو بھی ان کے پاس زیور تھے سارے بھیج دیے اللہ کے رسول. اللہ اس یقین کی بنیاد پر کہ تولے دیں گے سیروں کے حساب سے خدا دے گا. جیسے بیج کتنا ڈالتے ہیں, تم تو سارے فرشتے ہو, تمہیں تو کچھ معلوم ہے ہی نہیں. ارے یہ کاشکار جو بیج ڈالتے ہیں سیروں ہی کے حساب سے ڈالتے ہیں, 5 کلو گئے وہ ڈال دیے, اور جب کاٹتے ہیں تو کوانٹلوں کے حساب سے کاٹتے ہیں, ہے نہیں, بوریاں بھر گئی, کم پڑ گئی, کہ اچھا پھر شام کو دوسری لے کے آئیں گے, ابھی تو کھیت کاٹنا باقی ہے. لگانا سیروں کے حساب سے, کاٹنا کوانٹلوں کے حساب سے, لگانا معمولی کتنا, 1 چلا 40 دن, رمضان کا 1 مہینہ 3 دن تو ویسے بھی گئے نا. ارے آج کون سا روزہ ہے, چوتھا ہے نا, 3 تو گئے, اب کتنے رہ گئے, یا 26 یا ہے, تو 1 مہینہ, 4 مہینے کے 120 دن لگانا, لگانا بہت تھوڑا, اور پانا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ یہ حوریں, یہ غلمان, یہ نہریں, یہ پوشاک, یہ کھانے, یہ جوڑے, یہ توڑے, یہ گھوڑے, اوہ مزے ہی مزے. کوئی اسٹرائک نہیں, کوئی ہڑتال نہیں. آج تو مزدوروں کی ہڑتال, آج تو رکشے والوں کی ہڑتال, آج تو ٹیکسی والوں کی ہڑتال, آج تو ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی, آج تو وکیل, خدا جانے کتنی ہڑتال ہے وہاں. ایک دفعے جو اندر چلا گیا, مزار ہے کسی کی کوئی کچھ کہہ سکے؟ اتنا نہیں کہ وہاں رہیں گے, پھر روپ میں اضافہ, حسن میں اضافہ, نور میں اضافہ. خدا کا خزانہ ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ کے کیا کہنے, اس کے نور سے نور آ رہا ہے. 10 لاکھ سال تک آیا, ابھی 11 لاکھ سال میں باقی ہے, اور لے اور لے اور لے. جوانی پہ جوانی, نور پہ نور, حسن پہ حسن, جمال پہ جمال, کھانے پہ. ایک فرشتہ, خادم کتنے ہوں گے, خادم کتنے ہوں گے, 70,000 ہے نی. اب تم نے دیکھا ہوگا یہ ہوٹل والے جو بعض دفعہ آرڈر دیتے نا, اے بھائی 4 کپ چائے, تو کیا کرتا ہے, ایک پیالی, پھر اس پر دوسری, دوسرے ہاتھ میں ایک پیالی, اس پر دوسری, چاروں ایک ساتھ آ گئے. اب بازے تو ایسے ماہر ہوتے ہیں, باقاعدہ اس کا کورس کرتے ہیں, ہوٹل کی کورس کی باقاعدہ کورس کرتے ہیں. وہ تو ایک ساتھ قورما بھی ہے, اسٹو بھی ہے, دال بھی ہے, بگاری ہوئی بھی ہے, خشکا بھی ہے, بریانی بھی ہے, چپاتی بھی, ساری ایسی لگا کے لاتا ہے, اور پھر اس پر ٹرے پر ٹرے, پلیٹ پہ پلیٹ. یہ بیچارے کتنا کورس کریں گے, وہاں 70,000 فرشتے, ہر ایک کے ہاتھ میں اگر صرف 2-2 سمجھ لو تو 7 دونا, ارے 7 دونا 1,40,000 پلیٹیں ہیں. اب ماشاءاللہ آپ کی جوانی کے کیا کہنے, اور آپ کے میدوں کی صلاحیت کے کیا کہنے, ساری خالی, ساری خالی. اور ڈکار لی, وہ ڈکار ایسی نہیں جو رمضان میں لیتے ہیں کہ اگر کسی نے سجدے میں لے لی اور وہیں سے گئی تو آخر سب والا کہتا توبہ کیا کھا کے آیا ہے, ایسی نہیں. یوں آتا ہے ڈکار بھی خوشبودار, سارا کھانا ہضم. ابھی تو 1,40,000 پلیٹیں کھائی تھی, پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جب چاہو. یہ نہیں ابھی تو کھایا ہوا ہے, وہ رات کو کھایا تھا, ابھی تو یہیں رکھا ہے, نہیں, ایک ڈکال لی سارا ہضم. لیتے اوپر یوں آتا ہے روایتوں میں نیچے کی ساری جنتیں مہک اٹھیں گی. ارے کس نے خوشبو لگائی, کون سی لگائی, کہاں سے آئی, کیا ہوا؟ کسی نے نہیں لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اوپر کی جنت والے جو لیتے تھے انہوں نے کروٹ بدلی, اس کروٹ کے بدلنے میں جو ہوا چلی اس نے تمام نیچے کی جنتوں کو مہکا دیا. لو کیا کہنے آپ کے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, ایک ماہ مبارک چل لو اللہ کے راستے میں, تھوڑے دنوں کی بات ہے 120 دن, اس میں ادھو ادھ تو راتیں نکال دو, کتنی رہی 60. تھوڑا کرنا ہے اور پانا بہت ہے. یہ وہ کرے گا جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بیویاں, جس کو میں نے کہا کہ عورت اپنے زیور کے بارے میں بہت بخیل ہوتی ہے, لیکن ما انفقتم من شیء فهو یخلفه, اللہ کی نسبت پر جو لگاؤ گے خدا اس کا نعمل بدل دے گا. اور دے کے بھی دکھایا اللہ نے کہ پھر تو صحابی اپنے مال کی زکات لے کر صبح سے شام تک مدینے کی ساری گلیاں سارے محلے چھان مارے, کوئی زکات کا مستحق مل ہی نہیں رہا. کہ یہ وہ مدینے کی گلیاں ہیں جہاں کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا, پہننے کو چتھڑا تھا نہ سر چھپانے کو جھونپڑا تھا. کہ کیا ہوا کہ مدینے والوں نے نصرت الہی میں, اللہ کے دین کی مدد میں, ہم بھی نصرت کرتے ہیں اپنی جماعتوں کی, ہم بھی کرتے ہیں نصرت, ہم بھی کرتے ہیں اپنی جماعتوں کی نصرت. ماشاء اللہ دور سے دیکھ لیا, واہ واہ واہ, اچھا جماعت ہے, تو آپ کہاں کے ہیں؟ جی میں تو کینیڈا سے آیا ہوں. بھائی آپ کہاں کے ہو؟ جی یو کے کا ہوں, میں انگلینڈ سے آیا ہوں. بہت اچھا اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر آپ ایسا کریں کہ اس وقت آپ مسجد میں چلے جائیں اور وہاں آپ استنجے وضو وغیرہ کے سارا انتظام ہے, اور ایسا کبھی اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو یہ برابر میں جو ہوٹل ہے اس اچھا کھانا بنتا ہے, اور اس میں کوئی ویسی بات نہیں. اور انسان ہو بشر ہو, مسجد میں اندر میں ایک طرف بیت الخلاء وغیرہ کا بھی انتظام ہے, اور ایسا کرنا آپ ابھی رہیں اندر اور شام کو امیر صاحب آئیں گے انشاءاللہ آپ کا انتظام. ہم نے نصرت کر لی. کیا کہتے ہیں, مقامی نصرت بہت زندہ ہے, اس غریب کو پتا بھی نہیں. نصرت مدینے والوں نے کی تھی, اسی لیے یوں کہتے ہیں جب مقامی کام میں سب سے بڑی چیز نصرت ہے آنے والوں کی. جب مقامی کام میں اپنے سارے اعمال کرتے ہوئے دیکھ لو مدینے کا کوئی آدمی سوائے کھلے منافق کے مسجد سے باہر ملتا ہو, ہر ایک مسجد میں, ہر ایک تعلیم کے حلقے میں, ہر ایک ایمان کی دعوت دے رہا ہے, ہر ایک جان و مال کھپا رہا ہے. پر آنے والوں کی نصرت, کہ نصرت کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے دین مدینے سے پھیلایا, مکے سے نہیں پھیلایا. نصرت تو ایسی چیز ہے. ایک ہم نصرت کرتے ہیں اور بہت تیر مارا, ارے بھائی یہاں کیسے آج کے سنج نہیں, وہ ہماری ایک جماعت 4 مہینے کی چل رہی ہے فلاں علاقے میں, اس کی نصرت میں آئے تھے. کب تشریف لائے؟ آج صبح آئے. وہاں کب گئے تھے؟ وہ پرسوں پہنچے تھے وہاں, رات ان کے ساتھ گزاری, صبح کو ناشتہ کر لیا, ہم نے کچھ انڈے ونڈے منگوا لیے تھے, اور اس سے بھی کہہ دیا تھا بھائی بالائی ہو تو وہی لے لینا. ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بہت شاندار انڈوں کا اور بالائی کا ناشتہ ہو گیا, 2 پراٹھے بھی بنوا لیے تھے 2-4, وہ ہو گیا. اور الحمدللہ چونکہ آج شام کا ہی ٹکٹ لے کر آئے تھے, نصرت ہو گئی, نعرے تکبیر زندہ باد. نصرت مدینے والوں نے کی تھی, گھروں میں جھاڑو پھر گئی تھی, اپنے بچوں کے کھانے کو کھجور نہیں بچی تھی, اپنے بچوں کو مائیں آنے والوں کے اکرام میں ان کی نصرت میں بہلا کر, بیٹا کھانا پکڑا, اور ہنڈیا میں کنکر ہیں کنکر, بیٹے مہمان آئے ہیں, اور مہمان کی مہمان نوازی پر تو ایمان بنا کرتا ہے, آخرت بنا کرتی ہے, اور وہی اصل ہے. اچھا مہمان کو کھلانا ہے, چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا رہی ہے, بچوں کو بہلا کے سلا رہی ہے, آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیا تمہاری شادیوں میں شہنائیاں بجیں گی, اور کیا تمہارے دلے گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور ان کے پھلہار ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوں گے اور دنیا نہ جانے کیا کیا بجائے گی. ارے جب ایمان کی نسبت پر قربانیاں دی جاتی ہے, اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والوں کی جب نصرت ہوتی ہے تو یہاں سے لے کے وہاں تک شہنائیاں بجتی ہیں. لیکن مخلص کیسے تھے, مخلص کیسے تھے؟ صبح کو آئے, حضور نے دیے تھے مہمان, بھائی اسے مہمان کو کون لے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں لے جاتا ہوں گھر والوں سے. چونکہ گھر والوں کا بھی ذہن بنا ہونا بہت ضروری ہے, گھر والوں کا ذہن بنا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ اگر کہا نا وہ جماعت آئی ہے, ہاں ہاں کوئی آج تھوڑی آئی ہے, وہ تمہاری تو روز آتی رہتی ہے, خبردار ہمارے بھی بچے ہیں. وہ ایک ہی دفعہ کی جھڑکی میں سارے سب خلائی کھل جاتی ہے. ابھی کھلے گی تھوڑی دیر میں, جب چلے والوں سے یوں کہیں گے کہ دو بڑھا کے تین کر دو, اور ایک کی تیاری کر کے جو آیا ہے اور عید کا وعدہ کر کے آیا ہے, اس سے جب کہیں گے کہ عید اللہ کے راستے میں کرنی ہے, اور یہی نہیں کرنی ہے بقرعید بھی کرنی ہے, کہ وہاں جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے, یہاں تیرے جذبات کے گلے پر چھری چلے, اس وقت میں کلی کھل جائے گی. مشاب تبلیغ جان دے دوں گا, لیکن اس وقت چلا نہیں دوں گا. خدا ہمیں تمہیں اس راستے کی عظمت ہمارے اندر میں اتار. تو وہاں کچھ کھوٹے بھی تھے, یہ تو تھی پکی, تھی عورت, تھی عورت ذات, لیکن ماحول بنا ہوا تھا. ہم کون ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں. ہماری جان, ہمارا مال, ہماری صلاحیتیں کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, نبی کی بات ہر گھر ہر در پہنچ جائے. یہ ذہن مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی بنا رکھا تھا, اس لیے انہوں نے تو زیور بھی دے دی. مردوں کا ذہن ایسا بنا ہوا تھا کہ یہ کہہ کر کے ہاں بھائی کام تو بہت اونچا ہے اور واقعی لگنا چاہیے, لیکن کیا بتاؤں اس وقت میرا موقع نہیں ہے ورنہ میں بھی لگتا. ہم تو یہ کہہ کے جان چرا لیتے. خرچ جماعت جا رہی ہے اتنے خرچ کی, اس وقت اس سال جو کاروبار ہوئے ہو اس میں بہت سارا ڈاؤن ہو گیا اور وہ ہو گیا, ورنہ 2 لاکھ کے خرچے کی جماعت میں جانا تھا, کیا بتاؤں. ہم تو یہ کہہ کے گردن, اور وہاں کیا ہوا, میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس اپنے کھانے کی نہیں ہے, لیکن یہ کہہ کے جان نہیں چرا, جان نہیں چرائی, اپنے کو محنت سے نہیں بچایا. یہودی کے باغ میں گئے, ہاں جی آپ کے باغ کے درختوں کو پانی دوں تو ایک ڈول پر کیا مزدوری دو گے, کہ اتنی کھجوریں, پکی بات, پکی بات, لو چلو. دیتے رہے ڈول پہ ڈول, ڈول پہ ڈول, ہر ڈول کی جمع کرتے رہے. جب صبح ہوئی وہ ساری رات کی کھجوریں اکٹھی کر کے سرکار کائنات, سرور کائنات, تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, آپ کی والی زندگی, آپ کی والی شریعت سنت ہر گھر ہر در پہنچ جائے, اس پر لگانے کے لیے میرے پاس جو مال ہے وہ یہ حاضر. مرد بھی عورت بھی چھوٹا بھی بڑا, کچھ تھے دل کے کھوٹے, نعرے بہت لگاتے تھے, ہم ہیں آپ کے شہدائی, ہمیں آپ کے فدائی, جان دے دیں گے مر جائے گی. اب تشکیل ہو رہی, جماعتیں بن رہی ہیں, تو ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا ایک کے بعد ایک. اجی وہ جی تو بہت چاہتا ہے آپ ہی کے ساتھ رہے اور اسی کام کو کرتے رہیں اور یوں ہوتا رہے وہ, لیکن ایسا سنا ہے وہاں گرمی بہت سخت ہے, وہاں گرمی گرمی بہت سخت ہے, ذرا موسم ٹھیک ہو جائے پھر 4 مہینے پیدل لگا دے. اللہ تو اللہ ہے, پیار بھی بہت کرتا ہے, رحم بھی بہت کرتا ہے, کرم بھی بہت کرتا ہے, معاف بھی بہت کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی اس کو جلال بھی بہت آتا ہے. جلال آیا اللہ کو, اے کیا کہہ رہا, گرمی بہت ہے, گرمی بہت ہے. قل نار جہنم اشد حرا, پیارے نبی اپنی زبان سے کہلوا دیجئے, آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے اور اعلان کر دیجئے, گرمی گرمی گرمی کرتا ہے, جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم. وہ جتنے بہانے باز تھے نا وہ ان کے تو حوصلے پست ہو گئے, یہ تو ساری کلی کھل رہی ہے. ایک آیا اس نے کیا بہانہ بنایا تھا بتاؤں؟ اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو, علماء کو, ایک ایک چیز واضح کر. اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا ہمارا تعلق اہل علم سے, اپنی ہر چیز کو پوچھنا, سمجھنا, کرنا. صحابہ نے سارا دین پوچھ پوچھ کے سمجھ سمجھ کے کیا. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 مہینے لگا لیے, 2 مہینے یہاں دے دیے, اب ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہم تو خود ہی بالفضل اولانا و مولانا ہو گئے. نہیں, اخیر سانس تک. اور کتنے, اللہ اکبر, علم کا شوق. حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ غالباً ان کا نام ہے, حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا, آپ کی سواری آگے تھی, یہ دور تھے, انہیں مسئلہ معلوم کرنا تھا. اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے حضور کی سواری کے قریب سواری لانے کے لیے سواری بھگائی, اور بھگا کے بالکل قریب لے آئے, وہ سواری بدک گئی, اور ایسی بدکی کہ یہ گر گئے, اور گرتے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذرا اس کی چادر پیٹ پہ سے ہٹا کے دیکھو اس کا پیٹ. حضور نے ارشاد فرمایا, صحابہ نے دیکھا تو پیٹ بالکل پیٹ سے لگا ہوا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عادت شریفہ تھی, جو چیز نئی دیکھی فوراً پوچھی, یہ کہاں سے, یہ کیوں. جیسے وہ حدیث جبریل ہے نا رمضان کے بارے میں, آپ نے 3 سیڑھیوں پر 3 آمینیں کہی ہے نا جبریل کی بدعا پر, ایسے ہی. اور اگر کبھی نہیں پوچھا تو آپ نے پوچھوایا, پوچھتے کیوں نہیں ہو, وہ ٹہنی جو ہلائی تھی, پتے جڑے تھے. صحابہ نے سارا, ہماری مشکل یہ کہ ہمارا ذہن ہی سیکھنے سے, جب ہم تو سب جانتے ہیں, بس سب جانتے ہیں, اسی لیے ہماری ترقی نہیں ہوتی, اور اسی لیے ہماری تربیت نہیں ہوتی. سیکھیں, سمجھیں, سیکھنے کا ذہن ہو, میں محتاج ہوں, مجھے سیکھنا ہے. میں جس طرح ایمان کے سیکھنے کا محتاج, نماز کے سیکھنے کا محتاج, اس محنت کو سیکھنے کا محتاج, اور اس پر جان لگانی, اس کا بھی, اس کی ضرورت میری ہے. مال لگانا میری ضرورت ہے, تھکنا میری ضرورت ہے. کہ آدمی سیکھنے کے ذہن سے چلتا ہے تو ترقی ہوتی ہے. خیر, یہ عجیب بات تھی. جیسے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال مبارک ہے, حدیثوں میں آتی ہے آپ کی چال مبارک, کہ آپ کیسے چلتے تھے, کأنما ينحط من سبب. آپ کی چال کو بیان کیا ہے حدیث میں, کہ ایسے جیسے کوئی اوپر سے ڈھلان میں جا رہا ہو, توازو سے بھری ہوئی چال, اور پیر آپ پورا زمین پر جمع کر چلتے تھے. ایک دن دیکھا صحابہ نے کہ آپ پنجے کے بل جا رہے ہیں, اور جس رفتار سے آپ ہمیشہ چلتے تھے اس سے کہیں زیادہ آپ کی رفتار بڑی ہوئی تھی. جیسے ہی فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, آج کی چال تو روزانہ کی چال سے بدلی ہوئی تھی, آپ تو پورا پیر جمع کر چلنے والے, آپ پنجے پر کیوں چلے, آپ تو جس رفتار, آج تو بہت تیزی سے آپ چل رہے. فوراً اسی لیے کہتے ہیں, جب پوچھتے ہیں تو دولتیں ملتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں چھیڑا کرو, ان سے علم ملے گا, جب پوچھیں گے تو بتائیں گے. خیر, انہوں نے پوچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, پنجے کے بل تو اس لیے جا رہا تھا کہ تمہارے بھائی, وہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, ان کی شہادت ہوئی تھی, ان کا انتقال ہوا تھا, تو ان کے جنازے میں اتنے فرشتے تھے کہ میرے لیے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی, یہ تو وجہ تھی پنجے پر چلنے کی. تو اللہ کے رسول اتنی تیزی سے, ہاں, تو تمہیں یاد نہیں تمہارے بھائی حنزلہ کی ایک ادا پہ اللہ نے کیا کیا؟ وہ نئی نئیلی تھی، اب پہلی رات تھی، شب زفاف تھی، اب میاں بیوی مل چکے تھے، جنابت کا غسل باقی تھا، غسل کی تیاری کر چکے تھے، یا خیل اللہ الکبیر، اے اللہ کے راستے کے مسافر، کیونکہ آواز کان میں پڑی، وہیں سے اسی حال میں اٹھ کے چل دیے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تو اس پر بہت فرماتے تھے، جب چلنے والے واپس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بھائی کب آؤ گے، تو کہتے ہیں جی انتظام کر کے آ جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ انتظام کر کے آ جائیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال کے، گشتیں کی، نمازیں پڑھی، تعلیم، یہ تو انتظام تھا نہیں، اس سے تو انتظام ہوگا بھی. گشت کیا خدا تیرا کام بنا دے، نماز پڑھی خدا تیرا کام بنا دے، صحابہ نے بنوائے ہیں. یقین چلا دیا، یقین کی تقریر کی، اور ابھی یقین یہ ہے کہ دوسرا چلا تو جب لگے گا جب میری جیب میں میرا خدا آ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یقین کی تو دعوت دی، اور یقین تو یہ کہا اللہ کریں گے، اپنی قدرت سے کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی پر کریں گے، اس کی تو دعوت دی تھی. اور جب دوسرا چلے کو کہا تو کہا کیا تھا؟ انتظام کر کے آؤں گا. کون سا انتظام؟ کہ یہاں جو جماعت میں جو اللہ میاں ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، میں علاقے میں جاتا ہوں وہاں کوئی اللہ میاں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہمارا نکلنے کے بعد ہمارے یقین کا حال ہے. ہمیں ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے زندگی کے بننے اور مسائل کے حل کا یقین ہمارے میں نہیں. اسی لیے سب سے بڑی محنت جو ہے اللہ کے وعدوں پر یقین، اور اس کی بنیاد پر آدمی کا قدم اٹھا. جن کا یقین تھا ان عورتوں نے تو زیور بھی دے دیے، جن کا یقین تھا ساری رات مزدوری کر کے کھجورے لا کے پیش کر. کچھ کھوٹے تھے، ان کے پاس اور تو کوئی عذر تھا، اب بہانے بنائے. اب بہانے بھی کیسے؟ بالکل لنگ. ایک آیا کہنے لگا کیا بتاؤں، ایک نے تو کہا نا کہ گرمی بہت سخت ہے، تو اس کو تو اللہ پاک نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حر. یہ آیا کہنے لگا کہ کچھ طبیعت کا میں ایسا کمزور ہوں، جب کسی حسینہ پہ نظر پڑ جاتی ہے تو بے قابو ہو جاتا ہوں، اس لیے آپ مجھے اس تشکیل سے مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیں، جاؤں گا کہیں کسی حسینہ، اس لیے کہ وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تبوک میں جہاں جانا ہے عرب عورتیں ہیں بڑی حسین ہیں بہت خوبصورت، اور میں کچھ طبیعت کا ایسا کمزور ہوں کہ کسی حسینہ پہ نظر پڑتی ہے تو بے قابو ہو جاتا، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. دیکھا شیطان کہاں کہاں کسی جاتا ہے. ہاں اسی لیے باب التاویل مفتوح، ایسے ایسے بہانوں کے دروازے، ایسے ایسے. اور یہ ہمارے تمہارے پاس زیادہ دیکھیں، او وہاں بھی اللہ کو جلال آیا. اللہ کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ فی الفتنت سقطو. یہ یوں کہہ رہا کہ مجھے تشکیل کر کے فتنے میں نہ ڈالے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے رکنا، اس کو سوچتے ہوئے، ابھی کچھ ہوا تو ہے نہیں، نہ کوئی حسینہ تیرے سامنے آئی، نہ تو اس پہ فرشتہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو تو سوچ رہا ہے، اس کی وجہ سے تو رک رہا ہے. تیرا رک جانا یہ خود تو فتنے میں پڑ گیا، قرآن کہتا ہے. اس موقع پر اب جیسے ماشاءاللہ سارے پکے ایمان، اس میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کا ایمان اتنا پکا کہ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین جن کو اللہ نے مصلحتاً پیچھے کر دیا تھا ان میں یہ تبوک میں وہ جو مولوی لوگ ہیں نا, پتہ نہیں سال والے ہیں کہ نہیں, سال والے اس کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں, تخلفو اور خلفو دونوں میں فرق ہے نا. خلفو پیچھے کر دیے گئے, تخلفو خود پیچھے ہو گئے, دونوں میں فرق. ان تینوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, وہ تین جو پیچھے کر دیے گئے تھے. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. کیوں کیا؟ قیامت تک آنے والوں کو دعوت کی اہمیت, دعوت کی عظمت اور دعوت کے راستے کی نقل و حرکت اور دعوت کے تقاضوں پر مر مٹنا, اور کسی موقع پر اگر کسی معمولی چیز کو عذر بنایا تو پھر کتنی بڑی اللہ کی ناراضگی کا مسئلہ ہے, وہ سمجھانا تھا قیامت تک کے لیے, اس لیے یہ واقعہ پیش آیا. بڑے اونچے درجے کے صحابی, ایک تو وہ تھی, عورتیں تھیں جنہوں نے زیور دے دیے, جن کے پاس کچھ نہیں تھا مزدوری محنت کر کے لا کے دے دی, ایک ہر طرح سے تیار. یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت آسودہ حال تھا, کھانا پینا رہنا سہنا سواری سب کچھ بہت اچھا حال. تشکیل ہوئی, انکار نہیں کیا, بس اتنا ہوا جیسے ہماری تمہاری ابھی لڑائی شروع ہوگی نا, اور لڑائی بہت معمولی. ہم کہیں گے آج, ہم کہیں گے اب, ہم کیا کہیں گے تشکیل میں؟ اب آپ کہیں گے جب, ہے نی, لڑائی اتنی ہوتی ہے ہماری سمجھ میں سے. ہم کہتے ہیں اب, آپ کہتے ہیں جب. اب صلح کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بھائی آدھے تم اوپر سے نیچے آ جاؤ, آدھے ہم اپنا چھوڑ دیتے ہیں. جب کی بات تم چھوڑ دو, اب کی بات ہم چھوڑ دیں گے, باقی صلح ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ ارے بولو, کیا رہے گا؟ کیا رہے گا؟ جب کی, جب کا باہر نکل گیا اور اب کا بھی باہر نکل گیا تو کیا رہ گیا؟ ان سے بات کر رہا ہوں. کیا رہ گیا؟ آج رہ گیا, اب کا الف رہ گیا, جب کا جیم رہ گیا. کیا رہ گیا؟ کیا ہو گیا؟ آج رہ گیا. اتنی سی بات ہے, صلح ہو جائے گی اگر تم اس پر آ گئے, لیکن تم اپنی جب ختم ہی نہیں کرتے. یہ صحابی ہیں, اعلی درجے کے ہیں, انکار نہیں کیا. اب جاؤں گا تب جاؤں گا, اب جاؤں گا تب جاؤں گا, اب جاؤں گا تب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے آپ کی شان. اور یہ بڑے بڑے صحابہ, ایک مہینے کا سفر سارے اس سخت گرمی میں, حالات کیسے, کھانا ختم, پانی ختم, جان کے لالے پڑ رہے, حلق سوکھ رہے, یہاں تک کہ, لیکن یہ پیسہ ختم ہو گیا امیر صاحب چلو اسی رخ سے واپس. صحابہ ان بہانوں کو تو جانتے ہی نہیں تھے, یہ تو ساری ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے. کپڑے دھوبی کے یہاں گئے ہیں اس لیے نہیں گئے, لو, گھر سے پیسے آنے والے ہیں اس لیے نہیں گئے, گئے. ہم تو بہت معمولی معمولی چیزوں کو اپنا بہانہ بنا کے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے رک جاتے. صحابہ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے, پیسہ نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گرمی بہت ہے, سردی بہت ہے. اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اگر سردی بہت ہے, زمین میں قبریں کھود کر جیتے جی اپنے کو ان گھڑوں میں چھپا کر کام کریں گے, ہر حال میں کریں گے. کھانا نہیں ہے, پیٹ پر پتھر باندھ کے کریں گے. پتھر بھی نہیں ہے, درخت کا پتا چبا کے کریں گے. کرنا ہے ہر حال. اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو تو اس گرمی میں روزے کی حالت میں چلنے میں مزے آئیں گے کہ میں نقل اتار رہا ہوں, میں نقل اتار رہا ہوں تبوک والوں کی, میں نقل اتار رہا ہوں بدر والوں کی, میں نقل اتار رہا ہوں خندق والوں کی, خدا مجھے ان کے جھنڈے تلے کھڑا کرے. یہ دھیان ہو, اور یہ نہیں ہے تو پھر بھاگم بھاگ. نوبت و اینجا رسید, کہ اونٹ ذبح کی اونٹوں کا نہر ہوا, اوجڑی نکالی گئی اور اونٹ کی اوجڑی میں ہفتے بھر کا پانی رہتا ہے اس کے آنتوں میں, وہ اوجے نچوڑ کر کے اس میں سے جو پانی نکالا گیا صحابہ نے اپنے حلف کر کے. ہم روزے میں کون سا پانی پئیں گے؟ کل کون سا پیا تھا؟ بہت گدلا تھا, بہت میلا تھا. ارے کسی نے ذرا سا ہلکا ٹھنڈا دے دیا تھا کہ ٹھنڈا لانا, لاڈ صاحب پانی پی رہے ہیں, روزہ رکھا تھا لاڈ صاحب نے, لاڈ صاحب نے روزہ رکھا تھا, اگر کسی نے ہلکا پانی دے دیا ٹھنڈا لانا, روزہ رکھا اللہ وہاں پہ احسان کر دیا. ہمارا تو حال یہ, وہاں اونٹوں کی اوجڑیاں نچوڑ کر حلق تر کیے گئے, کسی کی زبان پر شکوے کا حرف نہیں. جن سے خدا کام لیتا ہے, جن کے ہاتھوں دنیا میں ایمان کی ہوائیں چلتی ہے, جن کے ہاتھوں دین زندہ ہوتا ہے, جن کے ہاتھوں دلوں پر پڑے ہوئے تالے ٹوٹا کرتے ہیں, باطل حق سے بدلتا ہے, شرک توحید سے بدلتا ہے, جہالتوں کے پرخچے اڑتے ہیں, علم نبوت کے چشمے جاری ہوتے ہیں, خدا کا دھیان اور خدا کا استحضار اور خدا کی معیت جس پر آیا کرتی ہے وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کی بازی لگا دیتے ہیں. یہاں ایک کے دو کرنے, دو کے تین کرنے, اسی میں ان کی خوشامد کرو, ان کی چھوڑی میں ہاتھ دو, ان کے پیر پکڑو, ان کو سمجھاؤ, اور ان کو سمجھا چکے تو اب ان کے ابا کو بھی سمجھاؤ, ان کی اماں کو بھی سمجھاؤ, اور ان کی بیوی سے بھی کسی کو کہلواؤ. او ہو ہو, جیسے اسلام پر بڑا احسان کریں گے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ابھی اس محنت کو سمجھا نہیں, ہمیں خدا ہمیں یہ کام سمجھا دے. اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں, یاد ہوگا آپ کو کہ قرآن میں بھی مثالیں ہیں اور حدیث میں بھی مثالیں ہیں, اور بعض جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت مختصر لیکن ساری رہبری کر دی. نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھ کے دیکھا, باقی تبلیغ ایسی کرو جیسے تمہارا جی چاہے. یوں تھا نا, گشتیں ایسی کرو جیسے مجھے گشتیں کرتے دیکھا, ایک ایک کے خانے پہ گیا ہوں, ایک ایک آدمی کو جھنجھوڑا ہے, مینا میں بھی گیا ہوں, بازاروں میں بھی گیا ہوں, میلوں میں بھی گیا ہوں, ایمان کی دعوت دی ہے, ہر جگہ دعوت, ایسی دعوت دو جیسے مجھے دعوت دیتے دیکھا. میں خود تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوں, تم ایسے بیٹھو جیسے مجھے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے دیکھا. ہم تو خالی اتنا نماز ایسی پڑھو, نہیں نماز تو بنے ہی گی جب, نماز تو ایسی بنے ہی گی جب جب ہم اس کے چاروں طرف کے اعمال. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عمل میں لگو دعوت کا جس عمل کا موقع ہو, پہلے اس عمل پر جو فضائل ہیں, اس عمل کے جو فضائل ہیں, جیسے وہ ہے نا ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اللہ کے رسول آج تو بڑا کاروبار ہوا, آج تو بڑا کاروبار ہوا ہے, لیتا رہا 600 اوقیہ چاندی کا نفع ہوا. وہ تو یوں کہہ رہے, حضور نے فوراً رخ موڑ دیا, اس سے بڑا بتاؤں فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت. اب ہم مغرب کے بعد کی 2, لیکن آج کل تو بہت نماز کے بعد کھانا ہوگا صرف اتنا اعلان ہوتا ہے آج کل رمضان میں, نماز کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں, وہ ماشاء اللہ ضروریات میں سب سے پہلے کھانا ہوتا ہے, حالانکہ پہلی ضرورت جو ہے وہ فرض کے بعد کی 2 سنتیں ہیں, پھر اور آگے نفلیں ہیں, دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, 10 دفعے کا 4th کلمہ, بہت ساری ضرورت. لیکن ماشاء اللہ ایسا فل کارا مارتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. اب اگر یہ اس وقت میں کہے کہ وہ تو ہے روٹی سالن اور یہاں ہے 2 رکعت, اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا 600 اوقیہ چاندی سے بھی زیادہ نفے کی بات ہے, میں تو ظہر کے بعد کی بھی 2 پڑھی تھی, مغرب کے بعد کی بھی 2 پڑھوں گا, عشاء کے بعد کی بھی 2 پڑھوں گا, 6 دیا, ارے 6 دیے 18 اوقیہ چاندی کا آج بندہ مالک ہے. میرے اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، میرے اللہ کے نبی سچے، نبی کا ارشاد سچا. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت کے جس عمل میں لگو اس عمل پر اللہ کے دینے کے جو وعدے ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، پہلے اس کا دھیان کر لو. ظہر سے پہلے، ظہر کے اذان میں کوئی مسجد میں آئے، اب چار رکعت سنت موقعہ ہے نا، فضائل بھی ہے، وعدہ بھی ہے، اور اس کے چھوڑنے پر وعید بھی ہے. دونوں سنا دیتا ہوں آپ کو. فضیلت میں تو یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی چار سنتیں تہجد کی 12 رکعت کے برابر ہے. کتنی؟ آپ نے سنی بھی ہوگی فضائل میں بھی. اس کے جان بوجھ کر چھوڑنے کی وعید سنا دوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک اربعن قبل الظہری، من ترک اربعن قبل الظہری لم تنلہ شفاعتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ظہر کے پہلے کی 4 رکعت چھوڑ دی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یہ حضور فرماتے ہیں. ہم تو معمولی معمولی بہانوں پر چھوڑ دیتے. اسی لیے ماں علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پوری زندگی عقیدے سے لے کے اخلاق تک کی. مسجد میں ہیں، مسجد وار جماعت میں ہیں، کوئی ساتھی باہر سے آ رہا تو اس کے ساتھ کیسا کریں کہ جیسا حضور نے اپنی مسجد والے کے ساتھ. کہ بعض تو ایسے آئے، لنگی اٹھائی، دھار ماری، پیشاب کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، اب قریب تھا کہ اس کی پٹائی کر دیتے، لیکن حضور نے دیکھ لیا. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ماں ماں ٹھہر جاؤ. اب تو اس نے شروع کر دیا ہے، اس کو فارغ ہو جانا. پھر حضور تشریف لائے، ڈول منگوایا پانی کا، بہوایا، اب فرمایا زمین پاک ہو گئی، جاؤ. وہ آدمی حیران و ششدر ہے، وہ آدمی کہ ان کی اتنی مقدس جگہ اور اتنی اونچی ذات اور میری یہ حرکت، اور اس پر خود ہی اتنا پیار، اتنی شفقت. گئے اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں، اور کئی دن بھائی بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ماں زجرنی، ماں قہرنی، ماں نہرنی، ماں زجرنی، ماں قہرنی، ماں نہرنی، ماں زجرنی. مجھ کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، اور کسی نے گھورا بھی نہیں. مجھ کو ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ گھورا. بڑے اچھے لوگ. اتنے متاثر ہوئے کہ 300 آدمی پورے قبیلے کے لے کر آئے اور سب ایمان میں داخل ہو. استقبال کرنے والے ایسے روا کرتے ہیں کہ جن کے استقبال سے وہ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے گاؤں سے جماعتیں منگوا لے. کام سمجھنا ہو یہاں آؤ، اخلاق سیکھنے ہو یہاں آؤ، تربیت ہونی ہو یہاں. استقبال کرنے والے ایسے ہوں. اور ایسے نہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر، میں تو بھول ہی نہیں سکتا اس واقعے. ایک خاندان تھا، بہت بڑا خاندان، ان کے بڑوں کا تو انتقال ہو گیا، ابھی ان کے بچے بہوئے بیٹیاں ہیں اور وہ ماشاءاللہ کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ جہاں بھی رہتے تھے وہاں سے جب بھی آتے تو یہاں ضرور آتے. پھر اپنا ان کے سالانہ ماہانہ وقت لگانے کی مقامی طور پر جماعتوں کی نسخ، بہت اچھا خاندان. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک جوان بیٹے کا تو وہی انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. دوسرے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور گھر والے اور بھی کچھ زخمی ہوئے. خیر وہ علاقے میں رہے، دوا دارو علاج معالجہ ہوا. اس کے بعد وہ جہاں رہتے تھے، ہندوستان سے باہر رہتے تھے، وہاں جا رہے تھے تو یہاں خط لکھا کہ بھائی میں آ رہا ہوں، اب میری حالت ایسی ہے اس لیے میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکوں گا، اگر نیچے کوئی جگہ ہو تو میں ٹھہر جاؤں گا اور صبح ہی مجھے جانا ہے. بہت اچھا. اس کو آنے میں ہو گئی دیر، یہاں عشاء کی نماز ہو گئی، حیات الصحابہ ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی لیٹ گئے. میں بہت دیر تک باہر دروازے پر بیٹھا، نہیں آیا. میں چلا گیا گھر، وہ بیچارہ کوئی خاصی دیر میں 11:30, 12:30, 12:30 بجے آئے. تو ایک آدمی وہاں وہ بیٹھتے نا پھاٹک پر, وہ بیٹھا ہو, تو اس نے میرا نام لیا کہ وہ کہاں ہے, یہاں کوئی نہیں ہے لال صاحب. کس نے کہا لال صاحب چلو یہاں سے. ارے بھائی میری بات ہوئی ہے, میں نے خط لکھا تھا, چلو چلو کہاں سے آئے ہو. وہ چلا گیا. اس نے ہوٹل میں کمرہ لیا, ہوٹل میں کمرہ لیا, 2-3 گھنٹے رہنا تھا, اس لیے کہ صبح ہی اس کا جہاز تھا, اس کو جانا تھا اپنے ملک میں, اور آیا دیر میں تھا, 2-3 گھنٹے کی بات تھی. وہاں سامان رکھ دیا, غسل وسل کیا ہوگا جو بھی, صبح کو وہ اپنا جہاز پکڑ کے چلا گیا. اس کے بعد اس نے خط لکھا کہ یہ میرا پہلا خط ہے اور یہ میرا آخری خط ہے, قسم ہے جو کبھی تمہاری مسجد کی سیڑھی چڑھوں, بشرا ولا تنفرا. وہ بھی استقبال ہوتا ہے کہ 300 آدمی, ایک کا استقبال صحیح ہوا تھا, ایک کے ساتھ اخلاق برتے گئے تھے, 300 کے ایمان میں داخل ہونے, اور پھر انہوں نے ایمان کی کتنی محنت کی وہ تو خدا جانتا ہے. استقبال ایسا بھی ہوتا ہے, استقبال ایسا بھی ہوتا ہے کہ قسم کھا لے آدمی کہ اگر 2 مہینے میں فلاں فلاں ہے, خدا کی قسم ہے جو میں کبھی آؤں. ایسے بھی لوگ ملے. اس لیے میرے بھائیو, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. وہ صرف نماز نہیں, مسجد میں ایسے رہو جیسے مجھے دیکھا, آنے والوں کے ساتھ سلوک ایسا کرو جیسے مجھے کرتے دیکھا. کہ بعض خواص کے لیے تو حضور نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں انتظام کرایا کہ عام صحابہ سے ذرا معیاری تھا. بعضے آئے اور کیسے آئے, ان کے ساتھ آپ اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب بڑے درجے کے عالم تھے اور سیاست میں بھی تھے, وہ آنا چاہ رہے تھے دیکھنے کے لیے. وہ آئے, ان کے یہاں کے لوگ لائے, ان کی یاد یہ تھی کہ بھئی یہ امیر تبلیغ تمہیں ذرا دیکھوں, اس نیت سے آئے. خیر ساتھیوں نے خط لکھ دیا تھا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اہتمام کیا. خیر آیا, کھانا ہوا, ایک وقت دو وقت, وہ اپنے ساتھیوں پر خفا ہو گئے. ابے میں کھانے کے لیے آیا تھا یہاں, میری جو بات تھی کہ امیر تبلیغ سے ملنا, تو اس پر ساتھیوں نے کہا کہ وہ جو آپ کو گرم روٹی دے رہے تھے, وہ جو آپ کے لیے چارپائی لائے تھے, وہ ہیں. بس بس تبلیغ کا کام شروع ہو جائے. یہ ایک نہیں, ہمارے بڑے سب, برازیل ایک ملک ہے, دنیا کا آخری کنارہ مغربی. ایک جماعت گئی تھی, بڑی محنت مشقت سے ایک جوان تیار ہوا. اس کے لیے اس جماعت کے امیر نے یہاں خط لکھا, اس وقت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خط لکھا کہ حضرت ایک آدمی تیار ہوا ہے, اور آدمی ایسا ہے کہ زندگی میں اس نے مکھی اور مچھر دیکھے نہیں ہیں, تھوڑا سا اس کا اہتمام کر لیا جائے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمرہ باقاعدہ صفائی جالے والے صاف کروائے, پتائی کروائی, اور جھاڑو واڑو فرش ورش سب کرائے. جب وہ آئے تو بڑا استقبال ہوا. مولانا عمر صاحب سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم وہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو تم ان کے ساتھ بیٹھ مت جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی انسلٹ سمجھے. تم کھڑے رہنا, ان کو کھلانا, اور اگر وہ کہے کہ ہاں آپ بھی بیٹھ جائیے تو بیٹھ جائیے. ہمارے بڑوں نے آنے والوں کے ساتھ یہ برتاوا کیا ہے, اور حضور کی یہ وصیت ہے, لوگ تمہارے پاس دور و دراز سے آئیں گے, لوگ تمہارے پاس دور و دراز سے آئیں گے, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اس کا مطلب صرف 2 رکعت 4 رکعت نہیں ہے, یہ نماز جس مسجد میں پڑھی جا رہی ہے, اس مسجد کا ہر فرد جو مسجد وار جماعت ہے, اور ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت کا ذمہ دار ہے, اس کا مسجد میں رہنا ایسا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسجد میں آنے والوں کے ساتھ کا برتاوا ایسا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد سے نکلنا اور باہر ایسا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب جا کے ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے نمونے پر آئیں گی, خالی چار دیواروں کا نام مسجد نہیں ہے اور چند کام کرنے کا نام مسجد نہیں ہے، وہ ایک مستقل سیرت مبارکہ ہے، اور سب سے زیادہ ہر ایک کو اپنا فکر کرنا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ مسجدیں وہ ہوتی ہے جس کے اندر میں وہ کشش ہوتی ہے، جس کی تعلیم کے حلقے میں کشش ہوتی ہے، جس کے ایمان کی مجلسوں میں کشش ہوتی ہے. کیا میگنیٹ میں لوہے کو کھینچنے کی کشش ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں دلوں کے کھینچنے کی ہوگی؟ خدا ہمیں اس کی عظمت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ پاک ہمیں تمہیں اور پوری امت کو جان سے مال سے اخلاص کے ساتھ عالمی سطح پر اللہ قبول فرمائے. اس کے لیے دوستو روزانہ ایک بات یہاں یہ کہی جاتی ہے کہ پورا مجمع جتنا بیٹھا ہے، ماشاءاللہ روزے دار ہو، ایمان والے ہو، اللہ کی نسبت پہ جمع ہو، اس پورے مجمع میں جن بھائیوں کے اب تک ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگے، چلے تو بہت سالوں سے، جن کے اب تک ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگے ہیں، وہ جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں لیکن ابھی وہ پیدل نہیں چلے ہیں، اصل تو پیدل چلنا ہے اس میں، وہ دو جماعتیں چلا گزار کر آئی ہیں، وہ دو بڑھا کر، جو ایک کی تیاری کر کے آئے ہیں وہ بھی دو بڑھا دے. یہ تینوں چاروں اسی سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، اللہ کا شکر ہے برابر پیدل جماعتیں بن رہی ہے اور روزانہ آواز لگتی ہے. اللہ ہمیں تمہیں ان سعادت مندوں میں سے بناوے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اعمال کا بھاؤ، سبحان اللہ، فرض جو ہے وہ 70 گنا اور نفلیں فرضوں کے برابر. فرشتے آمین کہنے پر لگے ہوئے ہیں، ارادوں پر، نیتوں پر، دعاؤں پر، دعائیں بھی کریں گے، نام بھی لکھائیں گے اور اپنے کو پیش کریں گے جی جان سے. کرو گے؟ لیکن یہ کرنا اس وقت آسان ہوگا، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، وہ جو صحابی کا واقعہ سنایا تھا نا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ساری عمر افسوس کرتے رہے، ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں نے یہ کیا کیا. اس پچھلی پر ندامت کا آنسو، اب تک ہم نے چار مہینے ایک ساتھ پیدل کیوں نہیں لگائے؟ اب تک ہمارے اندر اس محنت کے لیے قربانی بڑھانے، 20 سال سے چلا دے رہے ہیں، ابھی تک چلے سے 3 چلے ایک دم سے بڑھانے پر ہم نہیں آئے. اے اللہ ہم تو بڑے قصوروار ہیں، اے اللہ ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں، اور جہاں چلے میں گئے وہاں والوں سے یوں کہا کہ بھائی اصل تو چار مہینے ہیں، پھر ہر سال کا ہم نے خود نے کہا ہے اور 20 دفعے کہا ہے، پھر ہمارے، اے اللہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، اے اللہ بڑے بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار، اے اللہ تو ہمارے اس قصور کو معاف کر دے. اگر اب تک نہ کرنے، اب تک ایک ساتھ چار مہینے نہ دینے کو ہم نے اپنا قصور، اپنی خطا سمجھی، تو ہم اس وقت نقد 4 مہینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور اگر اس کو قصور نہ سمجھا، ہاں ٹھیک ہے ابھی تک ویسے نہیں دیے ہیں، اور ایسی بھی کیا جلدی ہے، پھر دے دیں گے. اگر یہ ہے تو یہ مجمع جیسا بیٹھا ہے نا، ایسا ہی بیٹھا رہے گا، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، یہ اعلان کر دیں گے 10 بجے اوپر تعلیم ہوگی، 10 بجے اوپر واپسی کی بات ہوگی، 10 بجے یہاں تعلیم ہو گیا، آج کی تبلیغ ہو گئی. اس لیے ہر پورے مجمع کا ہر ساتھی اس دھیان کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ یہ تقاضا مجھ سے ہو رہا ہے، مجھے نقد 4 مہینے، اس لیے کہ میں نے یہ کہا جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بھی، لیکن وہ بھی پیدل نہیں چلے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو، اللہ کا راستہ ہو، پیدل چل رہے ہوں، اپنے ہاتھ سے چولہا جلا رہے ہوں، شہری میں دیر ہو رہی ہو، افطاری میں آگے پیچھے ہو رہی ہو، اللہ کو پیار آ رہا ہو، ہدایت کا مہینہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے قرآن، ہدل للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدایت کی محنت کا مہینہ بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے، ہدایت کی محنت والے نبی کے ہم امتی ہیں. کیا عجب ہے خدا کو ہمارا یہ چلنا پسند آ جائے اور خدا ہدایت کی لہریں چلائے. اب بتاؤ کھڑے ہو کر ہمت کر کے، صرف نام لکھوانے والے کھڑے ہوں اور کوئی کھڑا نہ ہو، فرماؤ ہمت کر کے، اے بھائی کہاں کے ہیں بھائی؟ محمد نسیم، بہت اچھا بہت اچھا، اللہ قبول کر، یہ تو چلا دے کر آئے، دو بڑا ہے نا، واہ واہ واہ واہ واہ واہ، ہم بھی یہ چاہتے ہیں، چلے والے دو بڑا دے جی.